ci uvașcea că purtă gălaba. Părerie gălăb, i-am provadit, victorie gălăb, stuia-n provadit. Oi, lelu, lelu, lelu, Tudoro, să mă zici o de ciudii mai. Oh, yeah.